Matayo afamaragu mibihachada. Letu akabaloda sabato. Yesu hasira komi sedos. Ya hicha tirahatla angu kaima mugu gano. Katlaike, sirakomi sedos ya kadimi dirgitla atle sirkere emisu saga ingu gano. Gito ina agine. Inko, farisayo waware teesi. Gia ili anirgimbake. Gika irsa Yesu tuba. Yuudia, sirakomi sedogu so yondi mamita yondu dakitla kusi sariage. Baloda sabato ge. Teesi Yesu gila kiisisa inaituba. Aso mintiriba sigimbagu ili temuge. Ido Daudi gyalaki. Ina hahida kos. Katlegia ili korimdiri. Ina yahida imaragu ili temuge. Ina hahida kos. Giaginir mukate da kaspandada ili temu. Mukate te. Dagakit akus ago hedilense. Tihapelo ekiles na agiginay. Baku haso mintiriba. Kitabu gusariada Musa getuba. Kila baloda sabato hapelo ego yondi de maragu didirugegu ilitlemu. Yoti tatlaudi siyai baloda sabato. Te sakaise, digofa diabasi tubako neidako. Inko, unkureisangu kawa ambe. Ti iwan hedileng gudidiruba aida maragu didirusegu ilitlemu. Bere hati alocha haday maana da handika tida ilitle mudoka watuba. Ana awari rugunisla. Sadaka dogu nabada daara. Unkureha alo ila wasda iba idahanki goba dako. Inko, nanku hedi na lo imogu baloda sabato. Dahees, Yesu ya wa utesa. Gigu umakei sinagogige. Teesi, ya wanaheduwa kudaba gosigwati ngara udu. Farisayo, ya tuku uune Yesu nara. Matlairi amodari kisitakiru. Inaigu gimasiri Yesu tuba. Tikitla kuba si saria geho esa hedi baloda sabato ile. Yesu gigila kiisi inaituba. Inko, berelentla angogu naibe imogo sihingi huu ibondage. Gicha asiaba si chira igimati baloda sabato. Gutilo, hedi gutikaru arkitla baida beimu. Inko, tikitla kusariage yonduho inaibaloda sabato ile. Dahees, gika isa hedike tuba, tafa asidaba gogu. Hedike gitosa tafa asidaba gos. Chira kire ilenge, dugu giho esi sumuku. Gihi kira gucha dupa hatlehid. Teesa, farisayo gicha irisina gogi teesa. Higitla atlesa kairi idara inai haa inai. Idogi iligasye Yesu. Yesu gia ilichahi farisayo idogi ya ila huhu umisye. Giwa udidakatesa. Hidawa agu gisira konir. Inagiho e misigaide gong. Teesi, Yesu gigili oi inai. Mamairika warasa hida inana mia. Gimbak ya tesa kai hichai. Dama higa sigimba kiradakai, hara amodat leti mise Isaya tuba. Yuudia, hina yondi mise igwe igwa hile. Inagasa e, hadi na muna boe sarikitla haina. Anasugu hadisa ina muna gwei. Ina makakami haki doi, daka hida guhapa puhima. Ina nana kiaba hahida. Mama harase. Gimati afodo sisedaga akasiyaba balabalage. Yondi misa igwei, eti siyaba chikuwa hiyadat upipah. Kara, inahami siyaba muumbala ka agoeha. Hidamati amolacha ahia ituba, inayoti yondi digimba guhaki. Kara, hidagu hapapuhima, himati ilipa anayin. Dahees, hidaharagi khairi daga Yesuge. Hedi da ili khaba adigi eri. Ha ya ila hami. Ha afana adi. Yesu gugiho esi. Inagida hasichocho omo. Ha huudun. Raka gonda hidayati baka adi. Hingi gima msiri inai ha inaituba. Anga male. Hinti nanku Daudi. Teesi farisayo gya ili akasirigi mbake. Gika irituba. Inagi eri gyo ticha amisari uru gubeli sebuli. Hingu didirusagi eri gong. Inko, Yesu yachah ilahudako in. Gika isa inaituba. Berehida guhapele hingi deh nirako harako. Hagi wakot inay inay ha inay. Hapedo inagihamisiyei. Kara, berehida guya amleng. Bakuhida gumaraleng. Hingi deh hihinir. Rako harako. Uruguida hakese. Hika iaba. Tifa kigong. Na maamote leng. Bere satani mo gusina satani mo. Inalo ihingi dehim. Tawalo dos maleka dita. Bere gutilo. Anaho ticha amisagi eri harida hasada belisebuli. Hida kokuna haro hida hasada miya hicha amisiegi eri. Tesakai. Inailo ihimahu kunai unkurai. Inko. Bere anagi ergio ticha amisari urugumuna gu ilitlem. Gimba kitilaka akanatuba. Unkurai dangwani ili khai hatawalo da ilitlem. Kara, bere hedi saichi haramara gu hedi gu koma uru. Magu afafisi khosla igos. Kwanda hiti gisa khidi na hedi ke gu koma uru. Te esigi asufisi idadufima gikone. Hedi gu haku harbaradoi. Hike hinotika ni misi. Kara hedi goba hikuru unkura hida dagado ii. Yoti pasi di misi. Inko, sangu kawa unkure ambe. Hida digi ilamo ina hailitle mtlakorodo ina gong. Hangi mbago ina se, gongko sagu belende kesa ilitle mu. Hingu ma belende kesa muna gu ilitle mu. Lakwaro tetos, daga ma ilamo ina aba choko usei. Kara, hedi gukawa gimbago kani misa nanku hedi. Ilitle mugi ilamo ina ina. Inko, hedi gubelende kesa muna gu ilitlemu, inadugu ilamo inaba choko usei ha ilitlemu. Ibinada inko ge, ma ibinada hocha ge. Ilatah, khaimo guho yoti amu di amu guho. Namatesa kai, khaimo gutlaku, yoti amu di amu gutlaku. Khaimo dugoti baratlai har amu gus. Ye unkure ilako loda desa segu kome kada. Hamele hida hasidaika wagimba guho. Tay unkure hoti yondi teitla kwaro. Sa gimba hedi, yoti gimbu si gimba ka agwaha chumuna gosi. Namate sakai, hedi guho wahar ibinados, yoti chaasi gimba guho umuna gosa. Sime, hedi gutla kwar ibinados, yoti chaasi gimba gutla kumuna gosa. Gulo, anasangu kai, baloda hukumuge. Ilitlemu ma huku na hida sa gimba si ma gutla kugia gimbu usir. Maana, hargimba gogu dugu mafadi konta haki ha ilitlemu. Ha hargimba gogu dugu ma hukun. Dahees, farisayo wakinei ha marima madasaria. Gika irsa yesu tuba. Marimu, la anasanti malakanti gimba lengu karu gwada kadogu daha. Ina gigi ila kiisi inaituba. La koloda hida gutlakwi, haagwasi pala umide. Ina itisa iyei, sigi malaka migimba gukaru. Inko, ina isigi lakanaba gimba lense gukaru. Sigi ikirakiles lakana gutletimise yona. Yona go ai, ya ibidi balalutami, wa ai gugura agusamaki mogu didiru, tema ha amasi. Namatesa kailen, nanku hedi hima ibidi wa ai gu ai sadai khuri. Mara iage balaluta mitlema haa amasi. Sime, baloteda hukumu, hidaguni nawi, maka didia isi maha hidagula kwa loti. Gika ya ituba, hidagula kwa loti, digi ilawasie. Sagimba idahanki guni nawi, katla isiga ilika igimba gu ilitlemu hayona. Gifo kidirudaka ilitlemu ge, lakorodo ina. Inko, ti iwa na hedi gudidiru baida yona se. Na matesa kailen, balotesi malikiada hapeda seba, maka ditataika kanta tuba. La kwa lotida inko, daga ilawami si hailitle msadako doin. Sagimba malikiate, ya hiuti ya das hapeda segen loa. Ma itati siduwa waigu Solomoni. Inko, ti iwa na hedi gudidiru baida Solomoni se. Tesa kaise, unkurego ititisi da iba. Katlaigi eridugo ili chaasye daga hedigo. Yoti nini imidi hape daka aruge. Dabidi daga da ili fifisa. Inayotla yaba daga. Tesi yoti ka ituba. Inko haki amara kiraiko i. Ga ili ibi mamide. Katlaigyo ili kiye tesi. Yoti say maragosko naba idolense. Dugun fiji ha dugun tle minara. Dahe es gi eriot wa udi. Ha hiragi khay gi eriwa kinay fanku gutla kwa rikhika. Baayda inase gi eri hake gong gugi ili gunay hedike ha gi ibidiyay daka dosi. Te sakay hedike ibina dosi otitla kwa kwa idari khika baayda hatira datla atle sose. Daga ni ma ili wana daga lakoloti datla kwi. Katla yesu gya ili kahye chocho omoge ha rakate dahida. Iyo dosi ha hi eko siya gi khayri. Gi kadim dir horoge. Sa iye chocho omo ha in. Heduwa kugika isa ina tuba. Yuudia. Iyo dogu ha hi eko ku horoge wanai. Hin kadim dir. Sa iye chocho omo ha ugu. Yesu gi ila ki isi edikira tuba. Homa le ila hude sidai. Iyo do ina mia. Ahi eko ini mia. Te esi gila kasidabago siyade hu usadaka sirako mise dosi. Hagi ka ituba. Yuudia. Hana amkoi. Ahi eko. Kila hedigo iliko mayondi dasa amugu tatago igurawa gurau. Hikena hi agoi. Hi odoi ha iodoi.